Kökdüşen mır çorum Kömeyim sergek dibe Kandı koncu olmak sergek Kar bor sen karadayım Hey Kar bor sen karadayım Mancı döndüm çoru dalaş Bağır ceri yarak korka Cansız kaçtım yüz yuradım Salgın bile çarıştım be Hayra çokum çılanır Karşı gücüm ondan borga Çıra sayak çorum ündür Çındın adı olur sende